topluluklara giderken, büyük kalabalıklara iştirak ederken, Cenab-ı Hakk'ın nimeti sizin üzerinizde görünüyor, mahiyette gidin. وَكُلُوا وَشْرَبُوا yiyin ve için. Allah'ın size helal kıldığı şeyi nefsinize haram etmeyin. Etmeyin. Zira bu vadide Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hitap gelmiştir. Ey şanı yüce Nebi! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi ne diye nefsine haram ediyorsun hitabı gelmiştir. Kulû veşrebû. Bu muvazenede işin bir tarafıdır. وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ sınır. İsraf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez. Kayıt koyuyor. Binaenaleyh biz, vücudumuz için, dimağımız için, ruhumuz için, şükretmeyi tevlid etmeye matup olmayacak şekilde saçıp savuramayız. Saçıp savuramayız, zira Allah yasak koymuştur. Ve böylece biz, neyi alacağız bu tertibe tabi tutmada, sıralandırmadan? Neye evveliyet hakkını tanıyacağız? Neyi arkaya bırakacağız? Onu Allah tespit buyuruyor. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ Yakınına hakkını ver. Miskine de hakkını ver. Hayat-ı içtimaiyede senin yanında miskinin kalmasına imkan vermem. Miskine de hakkını ver. Unutmam. Senin bütün gelirin, bütün kazancın içinde Allah'ın başka kullarının da hakkı vardır, hakkını ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا Ama saçıp savurma. Çoluk çocuğunu kapı kapı dolaşıp el açacak hale getirecek şekilde saçıp savurma. Tekeffüf ve tesaüle zorlayacak şekilde saçıp savurma. Onlara bir şey bırak. Dilencilik durumuna düşecek şekilde saçıp savurma. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Zira saçıp savuranlar şeytanın, şeytanların kardeşleridir. Şeytan idaresinde teb'a ve raiyet olabilirler de, ilahi mülk ve melekütün teb'ası ve raiyeti olamazlar. Bu hak yolunda sarf etmeye karşıdır. Ya beşeri kaprislerini tatmin istikametinden, tuğlu emellerini tatmin istikametinden, yazın ayrı bir yerde, kışın ayrı bir yerde, ukbayı hiç düşünmeden, gaflet içinde geçirme meselesi bahis mevzu olursa, اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan, Rabbine karşı nankörün ta kendisidir. Görüyorsunuz ki bizde sınır konuyor. Bunu kısmen arz ettim. İstihlak ve israf sistemini, iktisat yapısını kısmen arz ettim. Başımızda nasıl bir bela, bir gaile olduğu üzerinde uzun uzun durdum. Şimdi öyle bir karşılaştırma ve mukayeseye girmek istemiyorum. Ama namütenahi ihtiyaç ve istekler karşısında, dar kaynakları değerlendirme mevzuunda, ihtiyaç ve arzular sıraya konunca, bu mevzuda sıranın bizzat Allah tarafından tertip edilmesi, zaruri ihtiyaçların öncelikle ele alınması, diğerlerinin tali derecede bakılacak şeyler cinsinden ele alınması hususuna dikkat nazarınızı çekmek için yeniden döndüm onun üzerine. Bu itibarla da para bizim için her şey değildir. Zira muvakkaten yaşadığımız şu dünyada asıl mülk sahibini rıza etmem. Burada beyken, paşayken orada ceda olmamam. Burada villalarda yaşarken orada dilenci durumuna düşmeme, durumunu da muhafaza etme mecburiyetindeyiz. O her şey değildir. Bazı şeyleri, belli şeyleri halletse bile her şeyi halledemeyecektir. Dedik, mevzumuzun şeyi buydu. Biz bu türlü davranış içinde, arzu ve isteklerimize sınır korken, başta bir prensibi size arz etmiştim. Yeri geldikçe onların lüzumunu anlayacaksınız. Mülk Allah'ındır prensibi. Lehul mulk ve lehul hamd. Mülk O'nundur. Yeni ifadesiyle övgü, sena da O'na aittir. Minnet, şükran da O'na aittir. Semayı ölçü içinde vaz eden O'dur. atmosfere belli havayı bahşeden O'dur. Yer yer gözü yağmurla dolduran O'dur. Bulutları teşkil eden O'dur. Tebahhur kanununu vaz eden O'dur. Bulutları sevk eden O'dur. Yer ananın imdadına koşturan O'dur. Tohum babayı rüşeğimler halinde fışkırtan ve püskürten O'dur. Başak saldıran O'dur. Kök saldıran O'dur. Ser çektiren O'dur. Mülk O'nundur. Bütün istifade minnet ve şükran da O'na aittir. Her nimetten istifadede minnet ve şükran O'na aittir. Bu mülk O'nundur'un bir neticesi. Bir neticesi de şudur. Mülk O'nundur. O mülkünde istediği gibi tasarruf yapar. İstediği gibi tasarruf yapmanı ister. İstediği gibi tasarruf yapar. Dilediğine dilediği kadar verir. Dilediğine de dilediği kadar. Ve mülkünde istediği gibi tasarruf yapmanı ister. Sana müdahale hakkı vermişsem, behaim gibi sadece karnını doyurma kaydıyla seni bağlamamışsam, sana namütenayi fıtrat içinde sınırlar tanımışsa, sen bu nimetin şükrünü eda edeceksin. Bu müdahale hakkını onun rızası istikametinde kullanacaksın. Öyleyse dikkat buyur. Onu hoşnut etmek için, halkı hoşnut etmek için, hakkı hoşnut etmek için, cenneti kazanabilmek için sarf edeceksin. Dikkat et. Yine onu hoşnut etmek için rızası olmayan israfta vermeyeceksin. Ayranları kabartıp halkı düşman etmemek için vermeyeceksin. Cehennemi püskürtmek ve tuğyana sevk etmek için israfta kullanmayacaksın. İstihlak yolunda gitmeyeceksin. Mülk O'nundur prensibine terettüp ediyor bunlar. Mülk O'nun olduğu için, sen de O'nun memluku olduğun için, kulu bendesi olduğun için, O'nun istediği gibi tasarruf yapacaksın. Meşru dairede yiyecek içeceksin. Meşru dairede kazanacaksın. Meşru kaynaklara başvuracaksın. İhtiyaçlarını meşru şekilde göreceksin. Zira dünya ve ukva saadetini onu hoşnut etmeye bağlı bulacaksın. Bir de halkın hoşnutluğu bahis mevzu olursa iyice kendine çeki düzen vermen gerekecektir. Bir de cennet ancak israf etmeyenleri, cennet aynı zamanda cömertlikte bulunanları kabul ediyorsam ve cehennem vakumu müsrifleri yutuyorsam ve aynı zamanda bakhilleri tutuyorsa, hapsediyorsa ayrıca kendine çeki düzen verecek, hayatını dünya ve ukva muvazenesi içinde ayarlamaya çalışacaksın. Muvazenemizi ifade eden, çok tekrar ettiğimiz bir ayeti bir daha tekrar edeyim. Bu mevzuat fezleki olsun. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah'ın sana ihsan ettiği şeyden, ahiret yurdunda mesud olacağın şeyleri talep et. Ahiret saadetini araştır. Dünya nimet ve saadetini de unutma, muvazenesini kuruyor. Dünyada dünya kadar, dünyaya matuf dünya kadar, ahirete matuf ahiret kadar, dünyaya dünyanın ömrü kadar, ahirete ahiretin müddeti kadar, nefsine nefsin kadar, Allah'a Allah'ın azamet, celali, ceberutu kadar müteveccih ol. Allah'ın sana verdiği şeyleri o istikamette sarf et. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarma, müfsid olma, anarşist olma. Fesadı bir zümre çıkarır. Fakat asıl fesadı çıkaran, israfı körükleyendir. İştahı ve ayranı kabartandır. İştahı açıp doyurmayandır. Başkalarını baka bırakandır. Kendisi yiyen zevku sefasına bakandır. Başkalarının sırtından geçinendir. Bu bir güruhu bir grubu tâhi haline getirir, gâli haline getirir, mütecaviz kılar ve böylece yeryüzünde fesada sebebiyet verir. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim bir zengini muhatap olarak karşısına alıyor Karun'u. Ona diyor ki yeryüzünde fesat çıkarma. Halbuki o servetiyle hemdem, vadilerde koyunlarıyla bağışlayın develeriyle hemdem, Kur'an kulağını çekiyor, وَلَا تَبْغِ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا. Ahiret yurdunu araştır. Dünyadan nasibini unutma, ölçü budur. Yeryüzünde fesat çıkarma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Allah ifsad edenleri, anarşi çıkaranları ve huzursuzluk çıkaranları sevmez. Müfsit zaten müfsittir. Sokakları kana boyayan zaten bağışlayın anarşist ve müfsittir. Allah onu sevmemektedir. Şeytan kadar merduttur ve melundur. Ama buna sebebiyet veren, onun ayranını kabartan, onu tuyana sevk eden, Allah'ın verdiği nimetlerde muvazeneyle hareket etmeyendir. Cenab-ı Hak muvazenesizliklerimizi bağışlasın. Badema muvazeneli harekete bizleri hidayet eylesin. Mülk Allah'ındır. Noktasından çıkış yaparak bunları arz etme lüzumunu duydum. Bu hak bir sistemle, lahut aleminden gelen bir sistemle, beşer tarihasından çıkan ve durmadan değişen sistem arasındaki farkı gözetiyor. Vakıa, fertlerin bir refah iktisadi yapısı, ekonomisi içinden bütünüyle mesut olacağını iddia edenler de vardır. Ricardo gibi, Oksar gibi, hadizatında bu Marksist'tir. Kaynaklar en ideal, en akıllı şekilde dağıtılırsa, en yüksek seviyede iktisat denge ve düzen tahakkuk ve teessüs etmiş olabilir. Amerika'nın beyaz gömlekli ve kravatlı yakalı işçisi belki bugün bu durumdadır, mesuttur ve bahtiyardır. Yine patronu da vardır, fabrikatörü de vardır. İddiasındadırlar. Refah sadece belki bu refah. İnsanın midesine, bağırsaklarına hizmet eder. Belki onu tatmin eder ama insanı bütünüyle ele aldığımız zaman bu refahın insana getirdiği bir şey yoktur, getireceği bir şey de yoktur. Öyleyse insanı bütün halinde ele almak. Onu her türlü buhran ve krizden kurtarmak, insanca yaşama imkanını ona bahşetmek ve mes'ud etmek. Bu bizde bütünüyle bir hayat haline gelmiştir. Bizde hayat haline gelmiştir. Vaka, bizde iktisadi sistem ve prensipler belli şahıslara bağlanır. İktisat yazarlarımız derler ki, iktisadi prensipler halinde takdim eden alim Tusi'dir. İbn-i Haldun'dur. Onlardan evvel İmam-ı Ebu Yusuf, İbn-i Ebi Leyla, Yahya İbn-i Adem'dir. İbn-i Zencevih'tir. Bu gibi kimseler, fakat bunlar arasında hususiyle, Frenkçe ifadesiyle sosyolojinin babası sayılan İbn-i Haldun çok şey getirmiştir. Bu bir yanılmadır bana göre. Size göre de bu benim bala pervazane bir iddiam olsun. Bana göre bir yanılmadır. Belki garip ve tuhaf karşılayacağınız bir şey arz edeceğim. Ben İslam'ın iktisadi yapısını, pratik hayat haline gelmiş, mümin de ahlak halinde rüsuh bulmuş, ondan kabili tefrik olmayan bir hususiyet, bir ahlak-ı rasi haline gelmiş olduğu kanaatindeyim. Binaenaleyh onu dışta aramak, formüle etmek, hatta formüllerini görmek mümkün değildir. Çünkü teker teker dikkat buyurun. Bir hayat her şeyle telkin edilirken, lahut aleminden gelen nefeslerle, soluklarla bütün bir hayat teşkil ve tesis edilirken, kurulurken, parça parça gelmiş, parça parça anlatılmış ve fertte bu bir huy haline gelmiştir. Misallerini arz edince göreceksiniz. Sonra Tusi'nin hikayesini, İbn-i Haldun'un hikayesini de arz edeceğim. Tusi'nin ve İbn-i Haldun'un bu mevzudaki iddiaları veya getirdikleri şey, belki mevcut ve mevzu şeyleri anlatmadan ibaret. Tıpkı tabi ilimlerde olduğu gibi. Tabi ilimlerde esas vaz edilmiş kanunlar vardır. Bir tanesi kalksa çıksa dese ki bize, yeryüzündeki su reşahatı, sızıntılar, havadaki nem, kendi bünyesindeki enerjiyi sarf ede ede yükselir. Kendinden enerji sarf ede ede damlacıklar, habbecikler yükselir. İster zayit yüklü olsun, ister nakıs yüklü olsun. Çi noktasına kadar yükselir. Ve belli bir yere yükseldikten sonra orada bulut teşekkül eder. Bunu ilim olarak bize anlatsın. Bu esasen denizin buharlaşmasının, bir yerdeki su sızıntısının buharlaşmasının, bünyesindeki hararet yani enerjiyi kullanmasının, kullana kullana en son noktaya, çiğ noktasına yükselmesini vaz etmiyor. Kafasından bunu çıkarmıyor. Belki mevzu şeriat-ı fıtriyedeki bir kanunu anlatıyor. Newton desin ki, kitle şu olursa, mesafe şu olursa, sürat şu olursa, mebsuden mütenasip cisimler birbirini çekerler. Makusen mütenasip itme vardır, desin. Newton bunu kendi kafasından çıkarmıyor ve bu kanunu vaz etmiyor. Küreyi arzı 149,5 milyon kilometre mesafede güneşin etrafında oturdurmuyor. O bu kanunu bulduğu için küreyi arz bir sapan taşı gibi güneşin etrafında dönmüyor. Belki mevcut ve mevzu duruma bakıyor, bunu yarım veya tam izah edebiliyor. Bir sperm, üreterden geçerek, rahmi madere vararak, orada yumurtaya başını sokmak suretiyle embriyolojik safhanın başlamasına sebebiyet verir. İlk 7 hafta içinde durum şudur, 8. haftada şudur, 9. haftada şudur. Ve derken 9 ayın hitamında da durum şudur. Cenin ilmiyle iştigal eden bir hekim bu işi vaz etmemiştir. Belki Allah'ın kendisine bahşettiği imkanlarla, röntgen şualarıyla olup biten şeyleri tespit etmiş, meseleyi rapor ediyor. Bu meselenin raporudur sadece. Binaenaleyh İbni Haldun'un, Tusi'nin, belki bir bakıma İmam Ebu Yusuf'un bu mevzuda ortaya döktükleri şeyler, hatta başkalarının, sadece vakanın raporundan ibarettir. Asıl vakaya gelince o bizim ruhumuza sinmiştir. Nasıl ruhumuza sinmiştir? Misaliyle arz edeyim. Bir çocuk düşünün. Bu çocuk hiç öğrenme gayretini, cehdini göstermeden evde namaz kılmasını öğreniyor. Bir gün babasından ayakta durmayı öğreniyor. Bu mevzuda yazılmış bir formüle bakmıyor. Veya meseleyi formüle eden bir kitabı tetkik etmiyor. Ezberlemeye kendisini zorlamıyor. Ayakta durmayı öğreniyor. Birkaç gün sonra rüküde durmayı öğreniyor. Daha sonra kavameyi, daha sonra secdeyi, celseyi, secdeyi, teşehhüdü öğreniyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki hiç kafasını yormadan kafasına girmiş bu rahat namaz kılıyor, yatıyor ve kalkıyor. Şimdi bu çocuğun kendisinde pratik hayat haline gelen, pratikleşen, ahlak-ı razı haline gelen, belki onun aynı haline gelen, davranışlarını onu ifade eder hale gelen hususlara gözümüzü kapayarak dışta namazı tarif eden formüllere bakalım. Diyelim ki, işte bu çocuğun böyle namaz kılması, Ömer Nasuhi Hoca'nın ilmi halinde bu namazı anlatmasıdır. Belki namazı fiilen o eve getiren, her gün fiiliyle anlatan veya kaliyle anlatan, zaten peyderpey anlatması suretiyle namaz onda mâkes bulmuştur. Namazın huzur ve huşuğu da mâkes bulur. Anne baba saygıyla Rabbin huzurunda duruyorsa çocuk da saygıyla durur. Onlar yatıp kalkıyorlarsa huzursuz iseler çocuk da huzursuz namaz kılacaktır. Anne baba ağlıyorsa çocuk da ağlayacaktır. Anne baba gece kalkıyorsa çocuk da kalkacaktır. Nitekim çok çocuklar sahura kalkarlar. Halbuki sahur olmadığı zaman başka geceler kalkmazlar onlar. İftarda sofraya otururlar. Takılır anne ve babanın arkasından camiye, teravihe giderler. Ve babanın yanında minicik ellerini kaldırır, dua ederler. Baba cennet cennet diye duyurarak dua ediyorsa, cennet cennet diye duyurarak dua ederler. Şimdi buna gözümüzü kapamak suretiyle meselenin sadece formülden ibaret olduğunu iddia etmek hata olur. Bu ibadete ait bir noktadır. Bir hayat düşünün ki,

Bu mevzu pozitif olarak ele almanın yanı başında normatif olarak ele alma İbn Haldun getirmiş Marx'tan senelerce evvel. Ama alkışlar mıyız bunu? Bir İslam zekası, İslam dimağı olarak saygı duyarız. Yaptığı şeye gelince esasen, aleyhissalatu vesselamın tespit ettiği şeyleri Edison'un elektrikte bulması gibi, bir başkasının tebahür kanununda bulması gibi, Faraday'ın cismin cisme sürtünmesi suretiyle çıkan kıvılcımlarda bulması gibi, Volt'un uydurma pillerle elektriği bulması gibi, Edison'un da meseleyi ampule bağlaması gibi sadece kainatta mevzu kanunları hususiyle pratikte formüle edip beşerin istifadesine takdim etmekten ibarettir. Yapılan şey bundan ibarettir. O ise tekrar edeyim. Atan kainatın kalbi gibi, atan insan kalbi gibi, hayatiyetini devam ettiren bir insanın nabzında duyulan ses ve ahenk gibi, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Semayı ölçüyle vaz eden Allah'ım, yerle sema arasında münasebet kuran Allah'ım, makro alemle normal alemin sultan insan arasında münasebet kuran Allah, sistemlerde cebri nizama mukabil, insanda iradi nizamı getiren Allah, bu iradi nizamı Kur'an'ı ile anlatan Allah Celle Celaluhu, onun nizamının inanan insanların vicdanında mâkes bulmasından ibarettir. Lalü güher dökülen, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından dökülmüş, hiçbir söz boşa gitmemiştir. O inanan insanların vicdanında mâkes bulmuştur. Öyle inanmış, öyle tatbik etmişlerdir ki, değil emir adına, nehy adına onun getirdiği şeyleri kabullenmek veya kaçınmak. Ve o ise akidemiz gibi amelimizi, amelimiz gibi muamelatımızı, yani iktisadi yapımızı, ekonomik yapımızı bizde rahatsız bir huy haline getirmiştir. Yani ben yaşarken iktisadi bir insanım. Ama iktisadi hayatımız, havamız bozuksa Müslümanlığı yaşamıyoruz demektir. İnanç zaafı var demektir. Ticari hayattaki zaaf ve feşel meseleyi kavrayamayışımızın ifadesidir. Zira ilk müminler Yahudileri 5-6 ay içinde Medine'nin çarşı ve pazarından temizleyiverdiler. Sopalarla temizlemediler. Kılıçlarla Medine'den kovmadılar. Belki ticari hayatta onlara ticaret yaptırtmadılar. Sağlam bir ticari denge ve düzen kurdular. Ve ortada kalanın dibi yanıyor cayır cayır. Herkesin altında ateş aynı seviyede yanıyor ama fakat o ona taşıyor, o da ona taşıyor. Lütfen size el uzatıyorlar kendi hesaplarına. Mümin bu düzeni getirdi 14 asır evvel. Sonra Ceziretül Arap'tan Yahudi çıkarken memnun çıkıyordu. Çünkü orada yaşama imkanını bulamamıştı. Fahri Kainat Efendimiz zor ve cebir kullanmamıştı. Fakat onlar çıkacak duruma gelince vefat ederken bu cezirede sadece bir tek din olmalıdır. Zimmiler bulunmamalıdır diyordu. Bulunamayacaktı. Başka yerlerde yer isteyecek ve gideceklerdi çünkü yaşama imkanı kalmamıştı. Siz isterseniz milli ekonomi anlayışının geliştirildiği şeklinde meseleyi anlayın. İsterseniz Müslümanın ticareti kavraması, iktisada akıl erdirmesi, dünyanın dönen dolaplarını akıl erdirmesi şeklinde meseleyi anlayın. Tevil ve tefsire tabi tutun. Bunun böyle olması gayet normaldir. Müminin öyle olması, imanı ve İslam'ı bırakan insanların da derbeder olması, dıştan bir mal ithal edemez hale gelmeleri, malların ihraç etmeleri için devalua üstüne devalua yapma mecburiyetinde kalmaları, dilenci durumuna gelmeleri, devlet devlet dolaşmaları, el açmaları, tekeffüfte, tesevvülde bulunmaları, imanı bıraktıktan, İslam'ı bıraktıktan sonra rahatsız ahlak haline gelen, hayatlarından kaçtıktan sonra, kendilerinden kaçtıktan sonra bu derbederliğe ve sergerdanlığa maruz kalmaları.

o içtimai akışa göre vereceği kararlarda aynen kimyada olduğu gibi oksijen, hidrojen müsavidir suya. Eğer şayet bir kanun, sabit bir kanunsa şartlarıyla talep yükseldikçe arz alçalır diyebilirsiniz rahatlıkla. Pozitif hüviyette diyebilirsiniz bunu. Comte ilimleri tertibe tabi tutarken başta riyaziye, biyoloji, felsefe, sosyoloji en sonda yer veriyor. Sosyoloji ileriye alanlar var asrımızdan. Bütün bu tertipler, mertipler esasen beşerin ilmine göredir. Ve kendilerine yanlış karar verdiren de budur. Onun için dikkat buyurun. Biraz evvel ufak inelediğim İbni Haldun, tıpkı Karl Marx gibi krizli, buhranlı bir devranda, bir dönemde yetiştiğinden ötürü verdiği kararlar da krizli, buhranlı bir cemaatin haline göredir. Objektif olamamıştır. Onun için ne Marx'ın dediği şeyler ilel ebed devam edecek cinsten şeylerdir, ne de İbni Haldun'un bala pervazanı ortaya attığı şeyler tarihte değişmeyecek şeylerdendir. Bu iki düşünür birbirine benzedikleri noktalar çoktur. Çünkü ikisini de aynı şekilde düşündüren vasat vardır. Ortam öyledir. İçtimai kaynaşma vardır, buhran vardır ve kriz vardır. Arızalı bir dönemde karar verilmiştir. Arızalı dönemde bir kanuna dikkatinizi çekiyorum. Arızalı dönemde verilen kararın sıhhatli beşer için daima geçerli olmadığı muhakkak ve müsellemdir. Komaya girmiş oksijen çadırında beslenen bir insan için etibba ve hekimlerin bir araya gelip verdikleri karar vardır. Siz şayet bu kararı insanlara sahih zamanlarda da tatbik etmeye kalkarsanız çok yanlış bir iş yaparsınız. İşte Marx'ın durumu, bir bakıma bizde de İbn Haldun'un, hatta Tusi'nin durumu aynı şeylerle maluldur. Kur'an ise manzara aladan baktığı için, beşer olmadığı için bu arızalarla malul değildir. Onun anlattığı şeyler de böyle olmaz. O bütün krizlerin, buhranların üstündedir. O muhit ilimde kriz sebep olamaz. Krizin doğurduğu şey de müsebbep netice olamaz. O muhit ilimde falan şey illet olamaz. Filan şey de malul olamaz. Manzara aladan her şeyi sebep müsebbep iç içe görmekte, ona göre hüküm vermektedir. Allah'ın ahkamında mesele böyledir. Onun için diyoruz vahyi ile müeyyettir bu. Onun için bizde rahatsız hale gelen bu ahlak, bizde yaşansaydı Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu kol bükülmezdi, bu yüzler gerisin geriye dönmezdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, mukaddes ve muhteremlerimize teveccüh etme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizi Kur'an'la, sünnetle, icma ile, içtihatla payidar eylesin. Ezan-ı Muhammed'e okundu, ben bunları da size arz edecektim. Daha sonraki şeyde arz etme mecburiyeti doğuyor, haddimi aşmamam gerekiyor. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Vemâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, şahsi hayatımızda, kuracağımız ve kurduğumuz ailevi hayatımızda sıhhat ve selametiyle yürümesini düşündüğümüz içtimai hayatımızda, devlet hayatımızda denge ve düzen ancak Allah'ın inayetiyle, Allah'ın inayetinin esbabı sayılacak emirlerine inkiyatla, hayatı o emirler istikametinde denge ve düzene koymakla temin edilecektir. Kur'an-ı muhkem, kitab-ı ahkemiyle Allah Celle Celaluhu en sarsılmaz bir hayatın teminatını anlatıyor bize. En arızasız, en pürüzsüz bir içtimaiden haber veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnet dediğimiz hayatıyla bu işi pratikleştiriyor. Ashab-ı kiram, tabi-i nizam, tebe-i tabi'ni fikam Efendimiz Hazreti bu meseleyi icma ile perçinleştiriyor, temhir ediyor. Kalp ve kafa hikmeti vücutları olarak bu işi doğru anlamak için işin elektriki sahasında cevelan ediyor. Başka hiçbir kapıya, hiçbir anlayışa, hiçbir düşünceye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bir şahrah açılıyor. Kur'an'da sırat-ı müstakim denen bir yol açılıyor. Bizim kaynaklarımız bunlar. Kitab-ı ahkem olan Kur'an-ı Mucizül Beyan, bunun pratikleşmiş şekli olan Allah Resulü'nün hayatı sünnet, sahabe-i kiram, tabi-i nizam efendilerimizin bir araya gelip verdikleri kararlar, bu budur, başka türlü anlamak mümkün değil, icma ve sonra selim duyguların, dupduru düşüncelerin, nasların içinde akla tanınan cevelangâhta yeni hükümler istinbat etmek suretiyle, elimizdeki ahkam yığınına ölümsüzlük kazandıran içtihat veya kıyas. Kaynaklarımız budur. Kim nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, arş-ı azamdan akıp akıp gelen bu kaynak kadar duru olamayacaktır. Kim nereden beslenip de hayatını ona göre düzenlerse düzenlesin, yarım asrı geçer bir ömre sahip olamayacaktır. En nadide düzenler, en muhteşem sistemler, üzerinden 10 sene geçtikten sonra tamirhaneye alınıp yeni parçalar ilave etme lüzumu duyulmuş. Bazı parçaların ondan ayrılma lüzumu duyulmuş. Ve her 10 senede, 5 senede bir revizyona, renk ifadesine tabi tutulmuştur. Arşı ferşe bağlayan ifadedir ki, insan vicdanı ve ruhuyla arş-ı azamı birbirine bağlayan ifade manzumesidir ki, bu geriye çekilme, bozulma ve pörsüme bilmez. Değişmeye, tebdil etmeye, tahir etmeye lüzum hasıl olmaz. Ezelden geldiği için ebede gider. Ona tutundukları müddetçe arş-ı kemalat insaniyete çıkarlar. Ellerini gevşetenler de gayyaya giderler de bu baş aşağı gidiş ve yıkılışı başka şeyden bilirler. Kaynağımız kitab-ı ahkem, Allah'ın ifadesi. Kim kime sözlerinde tabi olursa olsun, bütün 7 dünya 7 düvel duysun, arş-ı azamdan gelen ferman ahkeme bağlıyız. Ona tutunduğumuz müddetçe arş-ı kemalat insaniyete çıkacağımız kanaatindeyiz. Bu kanaatimizi bozacak, değiştirecek bir faktör bilmiyoruz. Şu ana kadar böyle bir sebep tanımadık, tanıyacağımız kanaatinde de değiliz. Amin vel kitabin mübin. Size esrarengiz bir şey anlatacağım. Dikkat getirin, Kur'an'ın başına şifre koydum, esrarengiz bir şey anlatacağım. Vel kitab-ül mubin, her şeyi apaçık beyan eden, denge ve düzen getiren şu kitab-ı mübine yemin ediyorum diyor Allah Celle Celaluhu. İnna enzelnâhu fî leylatin mübârekatin. Makru alemin murma alemle mütekafil hale geldiği mübarek bir gecede, kadri yüce bir gecede, insanın kadrinin yücelmesinin temeli atıldığı bir gecede, kadirlerin kadri bilinir hale geldiği, muhteremlerin ihtiram edildiği, muazzamlara tazim edildiği, mübeccellerin tebcil edildiği bir gecede, fî leylatin mübârekatin. İnna künnâ münzirin, biz inzar ediyoruz. Maddi manevi baş aşağı gitmeden sakındırıyoruz. Yıkılmadan kurtulmanız için size sakınma mesajı gönderiyoruz. İnna künnâ münzirin. Fî leylatin mübârekatin inna künnâ münzirin. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm. Her emir onda. Her şey vücuha kavuşturulur. Onda her şey aydındır. Tereddüt ve şekke ihtiyaç bırakmayacak kadar, lüzum hasıl olmayacak kadar, meydan vermeyecek kadar her şey açık ve vazıhtır. Öyle bir kitap indirdik size. İşte bu kitap, bu kitaba inananların baş kaynağıdır. Bu kitap camiye gelenlerin müracaatta baş kaynağıdır. Başları ağrırken ona müracaat ederler. İçtimai dişlerine sızı düşünce ona müracaat ederler. Kuyruk sokumlarından, çitiko kemiklerinden oku yedikleri zaman hacıyla ona müracaat ederler. Baş aşağı yüzüstü geldiklerinde ona müracaat ederler. Karınları ağrırken, içtimai sancı çekerken, iki büklüm olurken ona müracaat ederler. Onların kaynağıdır. Herkesin mevridim, kuralların bulandırmayacağı, alanların bitiremeyeceği, hikmetleri tükenmeyen kitaplar mecmuası bir hazinedir Kur'an müminlerin kaynağı. İçtimai ve iktisadi yapılarında da ona müracaat ederler. Başkaları başka kapılarda dolaşır. Başka şeylere, boş kuyulara dibi delik kovaları salıverir. Müminler ellerindeki irfan kovasıyla ona salıverirler kendilerini. İrfanla dolarlar. Maddi manevi hayatlarını mamur ve mamure kılarlar. Müminlerin en baş, en birinci kaynakları. Bu kaynak şimdiye kadar kendi cemaatini yanıltmadı. Yanıltmazdı. Yanıltmazdı. Yanıltmadı ve yanıltmayacaktır bu kaynak kendi cemaatini. Sahabi sımsıkı ona tutunduğu zaman arş-ı kemalat insaniyete çıktın. Maddi manevi refahın doruğuna ulaştın. Cihanı kapısını esir olarak celbedebilecek durumu ihraz ettin. Daha sonraki devirlerde de o kitap saygı duyduğu zaman ona saygı duyan cemaat saygı duyulur bir cemaat haline geldin. Onu muhterem görenler muhterem oldular. Onu kapının arkasına atanlar, ona hakaret edenler, imparatorlukların doruğundan ve zirvesinden, tezenninin, denaatin ve şenaatin karına yuvarlanıverdiler. Derbeder oldular. Derbederliğin en büyüğünü de fikri hayatlarında gördüler. Zira kuyunun dibine düştüklerini hala idrak edememe, kabaveti ve hamakati içindedirler. Ona tutunanın arşa çıkacağını Resul-i Ekrem ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu büyük kaynağı tutunan arş-ı kemalat insaniyete çıkar çok tekrar ettim. Yanılmaz ona tutunan, o da kimseyi yanıltmaz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Zira o arştan geliyor, arşı berşe bağlıyor. O kainatı ve insanı yaratan Allah'ın kelamı. İnsan onun abdidir, insan Abdullah'tır. Kainat kainatullah'tır. O kitapsa kitabullah'tır. Kainatla insan münasebetini Allah kitabında anlatıyor. İnsan fihristini, kainat kitabını, kudret ve iradenin nefsettiği şeyi, kelamın nefsettiği şeyle bize anlatıyor. Ha o dolaplara ayak uyduralım, tevfik'e hareket edelim, çarpmayalım, baş aşağı gelmeyelim. Dönen nizamdaki ahengi bilelim. Bu senfonizmada biz de bu ahenge uymaya çalışalım. Bir name tutalım, bir dem tutalım. Bunun için çarpan kainatın kalbinin soluklarını, nefeslerini çarpan kalbini Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın sinesine kulak verdiğimiz zaman duyar ve hayat bahş olduğunu idrak ederiz. Kur'an-ı Mucizül Beyan ezelden ebede kadar bütün hakikatları şerh ediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan zat, sıfat, daire-i üluhiyete ait esrardan insan hayatına kadar her şeyi hallediyor. Biz tabi ilimlerdeki tetkikatımız neticesinde görüyoruz ki, ilimler muvaffakiyet noktası olarak hangi zirveye bayraklarını dikerlerse diksinler, kendilerinden evvel orada Kur'an'ın bayrağının dalgalandığını görüyoruz. Astronomiye tutun gidin, astrofizikle fezaya yükselin, oradaki eksamın fizik yönünü araştırmaya çalışın. Uğradığınız her yerde sizden evvel Kur'an'ın izlerini göreceksiniz. Bayrağının dalgalandığına şahit olacaksınız. İlmün ecin ne dediğimiz anne karnındaki ceninin teşekkül ve devir keyfiyeti. Etibba nereye giderse gitsin, anne karnına girdikleri zaman, spermin kuyruğuna tutundukları zaman, yumurtanın cidarı etrafında döndükleri zaman, rahmin cidarlarına kulaklarını verdikleri zaman, Kur'an'ın sesini duyacak bayrağın dalgalandığını görecekler. Atomlar alemine inildiği zaman, elektronlarla dönüldüğü zaman, nötronlar hareket ettirildiği zaman, hayatın ve yinatın onun içinden mevcelendiğini görecekler. Mikro alemde Kur'an'ın nabzı atacak. Makro alemde Kur'an'ın nabzı atacak. Mümkün değil insanın ihmal edilmesi. Onun içtimai hayatında ve iktisadi hayatında da beşer bula bula ulaştığı en son noktada onun verdiği ahkamı görecek. Sözün isabetlisi budur diyecek. O zaman dize gelecek ve rükûa gidecektir. Neden tabi ilimlerde Kur'an'ın verdiği kararlar isabetli oluyor? Neden dünden bugün araştırmalar ancak Kur'an'ın söylediği sözlere ulaşıyor da içtimai ve iktisadi hayatımızda Kur'an'ı yetersiz görüyoruz? Katiyen ve katibeten söz O'nundur. Kıyamete kadar ezeli ve ebedi hutbe O'dur. Susup O'nu dinlemek lazım şu kainat mescidi kebirinde. Kulak kesilmek lazım. Zira O söz sultanından geliyor. Onun söz söylediği yerde söz söylemek insanın başını yarar. Söz sultanının yanında söz söylenmez. Atılan taşlar baş yarar, edep gerektir. Kainat mescidi kebirinde edep gerektir. Mescidi açanın yanında edep gerektir. Namaz kıldıranın yanında edep gerektir. Orada hutbe irade edenin yanında edep gerektir. Onu dinlemek gerektir. Şimdiye kadar yanlış hükmü olmamıştır. Şimdiye kadar cemiyetinin, cemaatinin yanlış bir davranışı ve fiyaskosu olmamıştır. Daima bile bin almış, bereketli ve yümürlü bir hayat yaşamışlardır. Akıl mantıkta bunu tespit etmiştir. Aklın mantığı 20. asırda ulaştığı durumla Kur'an hakkında verilen hükmü değiştirecek bir şey yoktur. Ona karşı bademe karşı gelmek bir çılgınlıktır, bir sarhoşluktur. Batı şarabıyla mahmur olmanın ifadesi ve bir sergerdanlığın ifadesidir. Onun ahkamı sabit ve rasıhtır. Akıl bugün hüküm veriyor. Bu kelam ezelden gelmiş ebede gidecektir. Bunu beşer söyleyemez diyor. Arşı ferşi çınlatılacak bir hudubedir diyor. İnsanın deşatını yapan en mükemmel, anatomi yapan bir şeydir, bir ifadedir diyor. Diyor ve bunun hakkında verilen hükümleri tespit ve temhir ediyor. Öyle mühürler basıyor ki bütün beşer bir araya gelse bu mühürleri silemeyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla bu muhteşem kitabı pratikleştirmiş. Kaynaklarımızın ikincisi biz buna sünnet diyoruz. Sünnet hadis demek değildir. Sünnet dinamik bir başvuru vuracağımız bir yerdir. Sünnet Resul-i Ekrem'in pratik hayatıdır. Ashabın pratik hayatıdır. Kavli, fiili, takvili, nebevi değil. Belki bütünüyle Allah Resulü'nün şu kainat sarayında Allah'a farz-ı arzı idare etmek için görünmesinden ibarettir. en eşref mahluk, en ekmel mahluk olarak varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın karşısında resmi geçit geçerken Resul-i Ekrem'in tavrından ibarettir sünnet. O en mükemmel vaziyetiyle Allah karşısında görünmüştür. O en mükemmel vaziyetiyle görünmesini Allah istemiştir. Ha başkaları ders ve ibret alsınlar. Bu ders ve ibret alışla sünnet müminlerin hayatına hayat olmuştur. Ve işte buna sünnet diyoruz. Dinamik bir kuvvettir. Müminler başları sıkıştıkça sünnete başvururlar. Zira onda Kur'an'ın şerh edildiğini görürüz. Kur'an'ın icmalinin tafsir bulduğunu görürüz. Zira onda bir ekran başında oturmuş gibi kıyamete kadar gelip geçecek bütün hadiseleri haber veren Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duyarız. Fırat Nehri şöyle olacak. Dicle şöyle olacak. Şark'ta şöyle kızıl kıyamet kopacak. Bağdat'ta falan tarihte ihtilal olacak. Filan tarihte falan öldürülecek. Ümmetimin başına ferahine musallat olacak. Kur'an-ı Kerim'i kaldıracak. Nesli Kur'ansız kılacak. Haber vermiş. İstanbul fethedilecek. Sonra el değiştirecek. Yine fethedilecek. Ferman etmiş bir ekranda görüyor gibi. Allah Celle Celaluhu göstermiş. Ve sırası geldikçe bu hadiseler dur ben görüneyim havası içinde ona inananların gözünün önünde resmi geçide durmuşlardır. Ne haber vermişse çıkmıştır. 30 sene benden sonra hilafet olacak. Zalim melikler gelecek arkadan. Moğollar yeryüzünü işgal edecek. Müslüman alimleri kaza oturtacaklar. Ümmetimin bayrağı cihanın büyük kıtalarında dalgalanacak. Huzuzi şahıslara sen deniz seyahatine çıkacaksın. Orada şehit olacaksın. Yakınımızdaki denizdeki bir ada fethedilecek, Kıbrıs fethedilecek. 20 sene, 30 sene sonra haber verdiği her şey vak'a ve hadise halinde sıraya giriyor. Mahadi yazarları bu vak'aları arkadan gelecek ümmete sadece rapor etmekle iktifa ediyorlar. Bütün eşya ve hadiseleri usulünden furuuna kadar gören Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gayb din gözüyle gördüğü, vicdanında makas buldurduğu, hayatıyla onu pratikleştirdiği şeye sünnet diyoruz müminin kaynağı. Müracaat edeceği şey. Sünnette nice haber verilen şeyler var ki biz ancak onu hadiselerin karşımıza çıkmasıyla anladık. Hicrenin Fırat'ın başındaki kızıl kıyameti şimdi anladık. Hadiseler onu bize anlattı. Petrolün hikayesini şimdi anladık. Afrika'daki altından haber vermeleri şimdi anladık. Altın olmayan kıymetli madenden, uranyumdan haberi şimdi anladık. Hadiseler bunları karşımıza dökünce biz Resul-i Ekrem'in şifre gibi bu sözlerinin neyi anlattığını şimdi anladık. Aynı sözü mali gösterdiler. İçtimai ve iktisadi hayatınıza parmak basıyor. Kıyamete kadar eşya ve hadiseleri gören nebiler nebisiyim. İçtimai ve iktisadi yapınıza parmak basıyor. Ahenk ve düzeniniz. Kainatta cereyan eden nizama uygun hareketiniz. Sözlerime itibaa bağlıdır. Pratik hayatımı hayat kılmanıza bağlıdır. Müminin ikinci defa başvuracağı yer sünnettir. Sünnet sui tevil, sui tefsire maruz kalmadan masum kalmıştır. Zira ümmet çok uyanık davranmıştır. Yanlış tevil ve tefsirler önleyici mahiyette güçlü bir prensip daha vaz edilmiş. Ta Resul-i Ekrem devrinde icma, ittifak. Sahabe-i kiram meselelerde icma etmiştir. Bu mesele böyle anlaşılır da başka türlü değil. Bu meselenin tevil ve izahı budur da başka türlü değil. Ayetten bu mana çıkar. Hadisten bu mana çıkar, bu çıkmaz ittifak etmişlerdir. Onun için batıl bir kısım zihniyete sahip cemaatler zuhur etmiş iseler de bunlar batıl ahkamlarını tutturamamışlardır. İcma karşısında tutturamazlardı. Zira ümmetin icma ittifakı bu türlü tecavüzler karşısında Seddi Zülkarneyn gibi bunu muhafaza etmiş, o hısn-ı hatin içinde sünnet ve kitap masum ve mahfuz kalmıştır. İcma da dinamik bir kuvvettir. İcma bir cemaatin karar vermesi demektir. Diktatörlerin değil, reisi cumhurların değil, fertlerin değil, 3-5 şahsın değil, topyekun bir milletin karar vermesi demektir. Ehli ihtisasın, erbabı ihtisasın karar vermesi demektir. İslam'a göre hekimlik sahasında etibbanın, mühendislik sahasında mühendislerin, hendese sahasında, kimya sahasında kimyagerlerin, riyaziyat sahasında matematiği bilenlerin icmağı, fıkıh hadis sahasında, Kur'an ve tefsir sahasında, Kur'an'ı, hadisi ve fıkhı bilenlerin icmağı. Ve bu icma İslam'ın nazarında mukaddes ve muhterem bir icmadır. Kimyacı Kur'an mevzuunda icma edemez. Tabip icma edemez. Sizin parlamenteriniz ona değer verme mevzuunda icma edemez. İcma teşkil edemez, ittifak yapamaz. O ittifaka gün döndü safının ittifakı nazarıyla bakılır. Zira bu bir ihtisas icmağı ve ittifakıdır. Ehli ihtisas bir meselede ittifak ettikten sonra, fıkhı, hadisi, tefsiri bilenler ittifak ettikten sonra, hilafına hüküm beyan etmek, cehaletin ishardan, denaetin ishardan, fikri iflasın ishardan başka bir şey değildir. Bu ihtisas mevzudur. Kimyaya ihtiram kadar, tıbba ihtiram kadar, riyaziyeye ihtiram kadar, pozitif bilimlerin laboratuvarlarda tartışıldığı dönemde, demokrasiden bahsedildiği dönemde, düşünen bütün kafalara dikkat diye çekiyorum. Kur'an'a saygılı ve onu muhterem kabul ediyor olalım. O da ihtisas istemektedir. Cahil ve cühelanın, parlamenter dahi olsa, hakkında söz söyleyeceği pes bayağı şey değildir. Arştan gelen, arşı ferşe bağlayan, kıyamete kadar devam edecek olan ezeli ve ebedi bir kelamdır. Kimya kadar saygılı olsunlar, yoksa izhar-ı cehalet, izhar-ı şenaet, izhar-ı denaet ediyor o bayağı insanlar. İcma, Kur'an ve sünnetin muhafızı. İcma ve Kur'an ve sünnetin suistimal, suyu tevil ve tefsirine karşı göğsünü gelen ve onu koruyan dinamik bir kuvvettir. Müminin sık sık başvurduğu bir kuvvettir. Sonra o maşerileşir. Ebu Hanifeler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler de inikat haline gelen icma maşerileşir. Ben aynı icma içindeyim. Verilen kararı aynen delillerini tetkik ederek kabul ediyorum. Binaenaleyh bir devirde bin insanın bu böyledir demesi, daha sonraki devirde milyonlarca insanın bu böyledir hükmünü mutazammındır. Bu hükmü mültezimdir. Böyle olmasını gerekmektedir. Binaenaleyh topyekun beşerin icma ve ittifakı demektir. Ehli ihtisasa saygının ifadesi olarak. Ay'a gittik geldik diyorlar. İhtisas dağına inandığınızdan ötürü siz kabul ediyorsunuz. Biri aksini iddia ettiği zaman hayır gittiler diyorsunuz. Kraterleri gördüler diyorsunuz, taş kesildiler diyorsunuz, aynen öyle de. Bu sahada inikat eden bir icma ve ittifak, bütün maşer-i micdan, evet sadaktum ve bil hakkı nataktum diyorlar. Doğru söylediniz ve isabetli karar verdiniz. Milyarlarca insanın bu böyledir dediği şey de yalan olamaz. Buna yalan diyen insanın hayatı yalandır, düşüncesi yalandır. Bütün tasavvuru yalandır, planı yalandır, kendisi de zerre kezzaptır. İcma, Kur'an ve hadisi değişmez ve tebessül etmez şekilde bağlayan, tersinleyen cemaatlerin inikat, istifat ve icmayla temhirinden ibaret, tasdikinden ibaret, tesbitinden ibaret bir husustur. Ve diğer dinamik bir düz, o da içtihattır. Kur'an ve hadiste müminin aklına, fikrine, düşüncesine dönüp dolaşabilmesi, cevelan edebilmesi için tanınmış elektrik sahada. Devrin ihtiyaçlarına göre yer yer istihad etmesi, hüküm çıkarması. Bu da Kur'an'ın ezeli ve ebed olmanın müstezasıdır. Maverdi Kur'an-ı Mucir beyan ve sünnette istihade mezar olabilecek hususların bir taneden ibaret olduğunu. Asıl yedisinin, sekizde yedisinin doğrudan doğruya Kur'an'ın isabetli tehrir ve tefsirinden ibaret olduğunu, bunun dışında tarzın iştahatına kalan tek bir şey, sadece bir tek şey, o da mantığa ve akla dayalı iştahatın bir yönü bulunduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh, eğer Kur'an'ın tehrir ve tefsiri, eğer tehrir ve tefsirin dışında benzetmek suretiyle, onlara benzer hükümleri yeniden istimbad etmek, kıyas etmek, yeniden hükümler çıkarmak, bizim kaynağımız olarak dördüncü kaynağımızı teşkil ediyor. Kitap, sünnet, İsmail ümmet ve iştihar. Bu Allah Resulü'nün bize emanet ettiği meslektir. Allah Resulü daha hayattayken bu dördü mühürlenmiş, en nadide şeylere sarılmış, bizim lehye-i şerife İslam ifadesi olarak ipeklere sarmamızın arasında en muhterem şeylere sarılmış, en muallak yerlere konmuş ve halk tarafından İslam, halkın İslam etmesi meselesi getirilmiş ve İslam edilmiştir. Cenab-ı Hak neslimizi bu ayrılıkla sahibi selamete gitmeye muvaffak kılsın. Bizleri de ümit ve düşüncelerimiz içinde mevlid kılmasın, haybet ve husrana maruz bırakmasın. Elâ inne ahsenel kelâmü ve eblâ'n nizam. Kelâmullâhil melikil azizil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين عباد الله اللهم kulları ittakullah ve atiuh Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı saygılı olun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba. Allah adaletle, dürüst yaşamakla, Kur'ani prensiplere uymakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, gördüğünü gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan, cennet yolu olan İslam'ı bulasınız. Emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'ın Resulü, yaşadın. وترزق من